когато беше по-млад. Неделна беседа, държана от учителя на 15 септември 1935 година. Ще взема само 18 стих от 21 глава от Евангелието на Йоан. Истина, истина ви казвам. Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където щеш. Но като остарееш и простреш ръце, друг ще те опасва и ще те води където ти не щеш. Когато беше млад. Думата млад означава богат човек. Старостта това е сиромашия. Здравият човек това е богатия човек. Болният човек това е сиромах човек. Умният човек е богат човек. А глупавият това е сиромах човек. Определени дефиниции са това. Когато беше по-млад. Когато беше по-млад, разполагаше с известни суми, ходеше където искаш. Като остарееш, като не разполагаш с никакви средства, ще ходиш при този, при онзи банкерин и тогава ще ти налагат високи лихви, ще плащаш по 10, 15, 20, 25, 50 на 100. Животът ти ще се влуши. Младостта е привилегия, която Бог дава на всеки човек. Няма човек в света, който да не е бил богат. Ако вие кажете, че не сте били богати, не сте справедливи. Ако сега сте сиромаси, сиромашията зависи от вас. Младостта е от Бога, а старостта е от човек. Зато и в небето има само 24 старци. Всички други са млади. Тъй казва писанието, че само 24 старци има. А пък на земята е пълно с стари хора. Има три възрасти. Млади, възрастни и стари. Има една трета млади хора, една трета възрастни и една трета стари. Бедните хора са значи, които уповават на богатите. По някой път, младите не се интересуват от старите. Отвличам се от въпроса. Младите имат една външна страна. Младият гледа лицето да е красиво, свежо, мускулите да са загладени, гръбнакът да е изправен. Погледнеш, може да направи нещо. Стария става отслабване на неговите мускули, на неговите нерви, изгубил си капитала и той стане на френската буква С. Най-после се обърне на една въпросителна. И старият човек, като осиромашее, пита: защо светът е такъв? Щом питаш защо светът е такъв, ти си вече много стар. Ти питаш, но всеки въпрос трябва да носи знание, богатство. Като питаш защо светът е направен така, то е безпредметно. Такъв е направен светът. Защо е богат? Това е безпредметно да питаш така. Богат си в дадения случай. Но това не е важно. От това богатство какво може да изкара за себе си? Едно сравнение. Едно товарно животно, като магарето, което е натоварено с 60 кг злато, богато ли е? То може да принесе 50-60 кг злато, но не му пак ще му дадат малко сламица. Ти може да си богат като това натоварено животно, но това богатство трябва да има отношение към теб. Богат си като магарето и за тебе остава само сламата. Следователно, Външното богатство е резултат на човешкото сърце. Човешкото сърце е резултат на човешкия ум, а човешкият ум е резултат на човешката душа. Човешката душа е резултат на човешкия дух. Човешкият дух е резултат на Бога, на Божественото. Сега, всеки един резултат в последствие може да бъде една причина. Аз вземам резултатът, значи зависимост е. Резултатът не че не е реален, но е в зависимост. Аз като турям тази стълба, показва съотношение, зависимост. Душата зависи от духа, умът от душата, сърцето от ума, човешката воля, човешкият организъм зависят от сърцето. Днес се задава въпросът. Причините за болестите кои са в света? Или вие често питате? Грехопадението на какво се дължи? Тъй както се казва в Библията, нищо не обяснява, че Ева яла от забранения плод и направила грях. Това не е обяснение. За едно дете е така, но за един възрастен човек грехът да дойде само защото Ева яла, това не е обяснение. Плодът станал като повод да мине грехът. То е една среда на онзи адепт. Казват, че Ева не е откъснала плода, той откъснал плода и го да с ръката си. Следователно, той със своята ръка вложил нещо в плода. Ева, като яде от този плод, съгреши. Защото змия, подразбира се, много учен човек, такъв какъвто светът не е виждал. Така дойде грехът. Но това още не е обяснение. Причината на съвременните нещастия почват от нечистотията, която влезе в умовете на съществата, които са съществували някога във вечността, които са напуснали своята първоначална чистота на ума, и от тях започват съвременните страдания. Писанието казва, че ангелите, които напуснаха небето, не устояха на своята чистота. Те затова напуснаха небето. Човек се заразил от тази нечистота. Понеже нечистотата влезе в умовете на ангелите, влязла и в сърцето на хората. Погрешката на ангелите не може да се изправи. Погрешката на хората може да се изправи до някъде. Благодарете на това. Сега невидимия свят опитва. Всички казват, че причината на страданията е в сърцето. Следователно, ако ти мислиш криво, ти си вече в една връзка с първата причина, в която нечистотата влезе в човешкия ум. Ако ти си в този свят на нечиста мисъл, тебе не те очаква нищо друго, освен нещастие. Ще се поквари сърцето ти. Щом се поквари сърцето ти, ще се поквари човешки организъм, а оттам насетне бял ден няма да видиш. Казва някой. Те са отвлечени работи. Съгласен съм с вас. Всяко нещо има известно разбиране. Всяко нещо, което човек не разбира, е отвлечено. Следователно, трябва едно усилие да разберем причините. Сегашният свят се стреми да обясни някои причини, но те са резултати. Някои обясняват, че причината са икономическите условия. Но това са резултати. Причината е невежеството на хората. Но то е резултат. Тогава, ако невежеството е причина, зато и невежество има цяр. Ако са икономическите условия, и за тях има цяр. Икономията, недостигът, може да седи в нямане на хляб, в нямане на дрехи, в нямане на пари, в нямане на жилища или в нямане на ред и порядък. Но всичко туй зависи от човек. В един дом напълно зависи от бащата щастието на дома. Ако жена му донесла една прикия от 2 милиона лева, той ударил на широко и яде и пие, та изяда всичко. И децата му гладуват. Коя е причината? Ако този баща донесъл 2 милиона, неговата жена, неговата възлюблена, започнала да се облича разкошно, на годината си прави много дрехи, както жената на един американски милиардер. Отива той със своята възлюблена в Париж и там тя направила такава грамадна покупка, като му предоставила чека да го изплати. Като отиват в Америка, той решава да се разведе с жена си. Дали му един чек от 15 милиона долари. Той дава още 6 милиона долара да се освободи от нея. Тъй, щото в съвременното човечество има една погрешка, че всички харчат повече, отколкото средствата им позволяват. Вземете, в човека има едно желание да бъде големец. Или да управлява, или да бъде силен. Не е лошо да бъде силен, да управлява. Но ако човек стане силен, какво ще допринесе в света? Силните хамали на пристанището принасят големи товари и големи торби. Силните борци, които българите имат, борят се здраво. Искаш да бъдеш големец. Трябва да имаш сила. Евреите имаха един цяр. Той се бори с Голията, победи го и оттам насетне стана цар. Става въпрос за Давид. Умен човек е, написа псалми, написа много хубави работи. Казвам. Когато беше млад, на какво почива щастието? Религиозните хора казват, че трябва да вярваме в Бог. Съгласен съм. Но според моите разсъждения, да вярваме само в Слънцето, това няма да ни спаси. Ето какви разсъждения правя аз. Ако се затвориш в една стая и вярваш в Слънцето, но прозорците... Всичко това е затворено. Тази вяра какво ще те ползва тогава? Вярата в Слънцето значи да си в съприкосновение с неговата светлина, с ония лъчи, които излизат от Слънцето. Съвременната наука е разложила светлината на 7 цвята. Сега само 7 цвята знаем ние. Казваме, че са толкова, но това не е вярно. За сега знаем 7 цвята само. Едно време е имало само 3 цвята, после станали 4, 5, 6, сега сме дошли до 7. В седмата раса ще има още един цвят – 8. После 9, 10, 11, 12... По-висшите светове имат светове колкото искат. Вие ще кажете, какви са другите цветове? Нима мислите вие, че нагоре от 40 000 трептения няма звук? Има, но ти не можеш да го схванеш. Най-високите тонове в пианото не можеш да схванеш. Но едно ухо по-усъвършенствано може да схване гласове от 100, 200, 300 хиляди трептения, от 1 милион трептения. Какви ще бъдат те? Ако ти употребяваш 1 тон от 35 милиона трептения, ти само като изпееш тона, мъртвият ще стане. Болестта, както прахът от тъпана, ще отскочи от този човек. Смъртта и тя ще отскочи. Но това са отвлечени работи. Добре. Вие вземате един хляб и казвате, че е 1 кило. Хлябът, който вземате от фурната, мерили ли сте го? Всичките ви погрешки са, че вие не теглите хляба. Теглете го и ще видите, че липсват 10, 15, 20 грама. Оттам проистичат болестите, понеже вярвате в една лъжа. Като го вземеш, ще го претеглиш да имаш мярка, да видиш колко е. Ще имаш една мярка. Следователно, ще имаш една точна мярка, да не мислиш, че е 1000 грама. Или като го намериш, да имаш вярно понятие за нещата. Вие ще кажете, че такъв един ред на нещата ще бъде съвсем несносен. Но ако не го спазвате, животът ви ще бъде още по-несносен. Ако не спазвате този порядък на нещата, вие ще опитате какъв ще бъде живота ви. Ако претеглите хляба и при това, като го претеглите и намерите, че има примеси, този фурнаджия не го прави както трябва, тогава ще му кажете приятелски – по-хубав хляб да прави, по-чист хляб да опече. Хляба трябва да е чист, да не се турят никакви примеси. Ти ще му дадеш повече, но хубав хляб да пече от прясно брашно. После да не туря вода каквато и да е. Ако знаете по някой път каква вода турят, вие не бихте яли. Благодарение, че не знаете. Веднъж един господин ме кани с пасти. Казва, с хубави яйца са направени. Аз не ям пасти. Помирисах ги. Най-малко 20 яйца има развалени в тия пасти. После тия пасти са опечени със свинска маса. И тя е развалена. Като ям, аз ще ги позная. Онзи, който ги е правил, не го виждаш. Той турил и хубави, и лоши яйца, и всичките продава за хубави. Та в сегашния свят хората страдат все от лоши продукти. Няма някои продукти чисти. В Америка има много примеси. Там има статистика какви примеси има. В лекарствата има примеси, в захарта има примеси, в ориза. Вземеш ориз, трябва да го чистиш. Трябва като купиш 1 кило ориз да намериш само 1 камъче, но не да намериш 100 камъчета. Че колко си дал за камъчетата? Питам. При такъв един ред на нещата, как можете да бъдете здрави? Казва някой. Пречистено масло. Какво ти пречистено масло, като го ядеш веднага и стомахът казва, че маслото не е пречистено? Питам. От какво проистича това? От желанието, че всички хора искат да имат много и не държат сметка по кой начин ще спечелят. Бакалинът някой път ще му платиш и той ще те излъже. Всички прокарват нещата така. Даже и вие, които мислите доброто си, и вие прокарвате нещата, не ги довършвате. Да допуснем, че си религиозен човек. Сутрин като станеш, най-малко трябва да употребиш 15 минути за размишление. 15 минути си длъжен да се спреш и да чакаш, защото на всеки 15 минути от невидимия свят има по един трен. Ти сутрин, като се събудиш, той време от 15 минути няма да го употребиш за нищо друго. Ще се молиш. Ако не се молиш както трябва, него ден ще ти дойдат най-големите нещастия на главата. Сега да обясня защо това е така. Тръгваш на екскурзия в пусто планинско място. Няма нито село, нито хижа. Тръгнеш, казваш. Лесна работа. Забравиш да вземеш хляб, забравиш да вземеш пари. В планината няма и вода, пусто е мястото. На 10, 15, 20 км пътуваш и вода не можеш да намериш и хляб няма. Питам. Какво ще стане? Ще гладуваш. Ще гледам някой турист да намеря, който е заминал преди тебе и който носи повече хляб. Туристите, които заминали преди тебе, бързат, не можеш да ги стигнеш. Целият ден опъваш, не можеш да ги стигнеш. Кой е крив? Още от вечерта, като си науми да ходиш на екскурзия, тури хляб в раницата. На сутринта не бърза и претегли хляба си. Сега да ви преведа причината точно коя е за човешките страдания. Има 4 причини в човека за човешките нещастия в света. Причината може да проистича от човешкото тяло, както е устроено. Може да проистича от неговата воля, от това, което върши. Може да проистича от неговите чувства, може да проистича и от неговия ум. Причината на болестите може да проистича от въздуха, може да проистича от водата, може от храната и най-после от светлината. Той поверие на хората да бягат от слънце, то си има свои дълбоки причини. Някой път трябва да бягаш от слънцето, но не всякога. Трябва да знаеш кога. Някои хора, като се наплашат, бягат всякога и там е погрешката. Ако човек би слушал своята вътрешна интуиция, той сутрин няма какво да се плаши от слънцето, но от 10-12 часа трябва да бъде много внимателен. Има един промежутък, който не искам да ви казвам кога е. Той е пълен с тия, тъй наречени тъмни, черни лъчи, и тогава човек слънчасва, получава слънчев удар. Но то е кратковременно, благодарение на това, че е само няколко минути. Като минат тия няколко минути, всичко минава. Но в тия няколко минути, който се случи, никой не е останал да не е бил поразен. Тук мина една буря и изсуши няколко дървета. Имахме едно голямо дърво, зарзаля. Като удари този черния лъч, изсъхна тя. Отрязахме я и пак поникна отдолу. Но този черен лъч унищожи дървото. Това са черните лъчи, които унищожават. По течение вървят. Следователно, добрите мисли, добрите чувства са една броня против черните лъчи на слънцето. Ако ти не си въоръжен с една отлична мисъл, чиста мисъл, с отлични и чисти желания и чисти постъпки, всякога тази черна светлина може да те атакува. Денем, към обед, Не е хубаво да спите по единствената причина, че ако спиш, можеш да пострадаш от тях. Ако седиш буден, тъй както седят конете, не е опасно. Да си легнал на леглото, както старите хора правят. Тогава се излагаш на опасност. Никой, който е спал по обяд, като се събуди, не е бил разположен. Винаги има едно неразположение. Когато беше по-млад, значи по-умен, по-млад, хората трябва да разбират. Аз искам да оправим не света, но да оправим нашия вътрешен свят. Не е важно аз в какво вярвам и ти в какво вярваш. Това са само резултати на нашите криви разбирания. Има един път, по който всички вървим. Но как ще го изходим? Това е въпрос. Ако този път е планински и ти носиш голям товар, мъчно можеш да се изкачиш. В планинските места, колкото е възможно, по-малък товар носи. Когато дойдем да имаме работа с духовния живот на хората, то е същото. Казва: защо религиозните хора не искат да носят товар? Религиозният човек, не тъй както в обикновен смисъл разбират религиозен, та религиозният човек по възможност трябва да има по-малък товар, за да може да се изкачи на този връх. Като се изкачи, той ще разбере смисъла на живота. Ако аз стана религиозен и нищо не съм научил, защо ми е тази религиозност? Като стана религиозен, че е да се запознае със слънцето, това разбирам. Представете си, че един човек е лишен от всичките свои сетива. Значи той няма никаква връзка със слънцето. Слънцето е първичната причина на физическото поле, за да се отворят очите, носът, ушите, устата. Затова слънцето е подействало. Има известни сили, известни лъчи на слънцето, които са подействали за създаването на сетивата. Ако ред лъчи, които създават очите и които създават ушите, носа, устата, ако те липсваха, явяват се болестите. Някой път хората боледуват по единствената причина, че те се лишават от тази храна на слънцето. Сега мога да ви наведа много примери. Да ви наведа един пример някой път, но това може да ви заблуди. Може да ви наведа пример как някой лекар лекувал, но това може да ви заблуди. Лекарят не може да лекува. Лекарят може да ви постави в хигиенични условия, в хигиенична среда сред природата и отчасти може да снеме товара ви. Но той да лекува е невъзможно. Онова, което лекува в света, то е природата, не хората. Че някой се молил и с молитвата оздравял? С молитвата. Лекарят е асистент. Казва: аз се молих и тъй оздравях. Христос, който разбираше закона, казва: да ти бъде според вярата. В каквото вярваш, тъй да ти бъде. Следователно, във вярата е и не зависи от това какъв си. Дали си човек на някое религиозно общество, дали си учен човек, дали си професор, какъвто и да си, зависи от вярата ти. Ако ти имаш вяра, Вярата ти ще определи онова становище на твоето бъдеще. Не официално ти в какво вярваш, но всъщност какво е твоето верою спрямо онова, което ти виждаш. Сега, като ви говоря, аз не искам да ви убеждавам, да ви казвам, че вие нищо не разбирате, нищо не знаете. Но искам да ви наведа един факт. Вие отивате в едно кино и виждате, че пътници и туристи се качват по Алпите. Какво ще ви ползва това? На платното виждате как се качват туристите и казвате: видях туристите как се качват. Най-първо, не е права идеята. Право е да кажеш: видях сенките на туристите, които се качват нагоре. А той казва: видях туристите как се качват по високите места. Това е обикновен говор, който не е верен. Питам: ти какво ще се ползваш от това? Ти искаш да видиш едно кино, а те мързи да идеш на Витоша или на Черни брък, или те мързи да идеш на Рилските езера. Кой ще ходи да се поти? А да ходиш да се потиш по киното може, а? Аз бих се изпотил 10 пъти в Рилските планини, отколкото в киното. В киното нещата са невярно свързани, няма нищо последователно. Скърпени неща са те, няма нищо естествено. Аз виждам добрата страна, че всичко това е направено за ефект. Но всичко това има обратни резултати. Театърът е възпитателно средство. Киното е възпитателно средство. Методът и начинът, по който са написани филмовете, не постигат целта. Не. Не е, че е лоша картината, но един филм трябва да се преведе в неговата вярност. Гледам сегашните художници и модернисти, не ги критикувам. В природата имало един момент, той бил най-красивият и те искат него да нарисуват. Като гледам картините и се чудя какво представя. Преди няколко дена гледах една картина и казвам: той ли е мусала? Излизам, гледам мусала, има 150 точки. Гледам картината, едва има 15 точки, основни точки. Най-първо ще схванеш веждите на един човек как са. Сегашните цивилизовани дами си скубят веждите, правят ги тънки. Защо ги правят тънки? Аз зная защо. Правят ги тънки и после ги боядисват. Дебелите вежди са свързани с обективния ум. Показват краен материализъм, като Тарас Бульба. Онези тънките вежди показват една божествена интуиция. На някои жени, които вървят по мъжка линия, веждите са дебели. Казва: може ли да бъда религиозна? Казвам: като си оскубеш веждите, или друго яче казано, да измениш начина на своята мисъл. У тия хора с обективен ум има един вечен страх. Тия хора с дебелите вежди, мускулите им се удължават, образуват се прави линии. Казва: виж какъв мъжки тип. Казвам: болезнен мъжки тип. Казва: виж врата как е задебелял. Казва: това е начало на болест. Тънкият врат и дебелия врат, това са признак на едно болезнено състояние. При моите изследвания съм намерил, че има съотношение. Има математическо отношение към носа, каквато е широчината на носа, такава ще бъде окръжността. Има пропорция. Два пъти мярката на ръката е мярка на врата. И два пъти мярката на врата е мярка на ръката. И два пъти мярката на врата е мярка на кръста. Сега, ако вземеш благоутробието на някои хора, има 10 вратове. Като гледаш, линия няма. Кръстът трябва да бъде тънък. Природата обича кривите линии. Раменете у мъжа трябва да бъдат широки. Той показва енергичност. Кръстът трябва да бъде тесен и бедрата не трябва да бъдат широки. Жената, раменете трябва да бъдат тесни, а бедрата широки. Природата така е създала нещата. Ако жената е с тесни бедра, ще страда. Ако мъжът е с тесни рамене, ще страда. Онзи с широките рамене мисли по-хубаво, с закръглените рамене чувства по-хубаво. Ти си отвън. Няма какво да работиш. Чувстваш, трябва да работиш. Жената е вкъщи, тя трябва да има криви линии, за да чувства повече. Като видиш, че един човек работи, веднага влез в неговото положение. Чувствата служат като мярка. Сърцето в света е създадено, за да намали страданията на хората. С ума си не можеш да намериш начин, не можеш да намалиш страданията. Сърцето е, което ще даде вътрешния начин. Той работи, страда, труди се. Влез в положението му. Веднага трябва да се роди желание да намериш начин да намалиш страданието. Ако в тебе няма сърце, имаш един слуга, ти ще го хукаш и най-после ще го умориш. Ние, съвременните хора, сме създали злото. И религиозните хора, и светските хора. Ти имаш един слуга, хукаш го, хукаш го. Той като излезе подире ти, говори по твой адрес. После на баща ти, на майка ти, чете молитви. Аз съм виждал такива хора. Тогава казвам: ти не си умен господар. Срещал съм някой господар, който разбира. Дошъл неговия слуга, той го потупа по рамото и казва: можеш ли да направиш това? Той го погледне, поусмихне се, влезе, свърши работата и върне се човекът радостен. Другият господар ще повика слугата, ще го хука, пък като замине господарят, слугата ще го хука. Някои чиновници по министерствата постоянно критикуват и псуват своите началници. Може да си директор. Всичките учители ще те псуват. Ако си учител, учениците казват: да се махне от главата ни, да ни освободи. При такива разбирания ние искаме да живеем по Бога. Каква религия има в това? Че е обществен строй, че морал, че дълг, че учение. Какво ми интересува това? Един англичанин, един французин, американец, който по този начин потупва слугата си, или един българин, какво разбиране има в това? Един учител, един професор извадят ученика, той се пообърка и казва: няма нищо. Задачата е трудна. Ще я оправиш. Ще му помогне учителят. Ще седне на мястото си ученик. Аз съм слушал учители в гимназията да казват: голям простак си, нищо не знаеш. Аз виждам добрата страна в това. Като му каже, че е простак, той с това иска да събуди желание ученика да каже: аз няма да бъда простак, ще започна да уча. Това е педагогически метод до някъде. Казвам, при сегашните условия на живота трябва да се създаде едно училище, в което да се приложи един метод на разсъждение, една нова философия. Някои казват: какво е твоето учение? Казвам: аз нямам учение. Те мислят: какво ли иска да каже? Че един художник, като рисува една картина, тя не е негова. Той е взел сюжета от някъде, взел тялото на едно магаре, копитата на коня, рогата на един вол. Това не е изкуство. Изкуство е да представиш природата тъй, както си е. Едно дърво като цъфти, да представиш дървото във формата на цъфтене. После като завърши плод, като озрее плода и най-после като опадат плодовете, всички тия форми, в които природата се проявява, ти като художник трябва да ги представиш според едно вътрешно разбиране. Да не се влияеш от никакъв модернизъм. Неспособните хора създадоха модернизма. Ще тури едно тенеке, понеже не знае да рисува. Аз съм най-големият художник-модернист. Една теникия, едно гърне, човек много вещо ще ги нарисува, ще изкриви устата на някъде. Това не е рисуване. Този хуморизъм, който се туря, много зле влияе. Всеки от вас е до някъде модернист, а по някой път хуморист. Някой, след като приказва, изкриви си устата. Никога не си изкривявай устата. И слушайте. Кажи: аз да бях на неговото място, по-добре нямаше да направя. Викай този човек, дай му един метод, малко светлина хвърли в ума му. В нас има известни навици. Някой казва: аз зная това, не мога да го слушам. Научете се да слушате. Аз се отличавам с едно нещо. Обичам да слушам. Един ден тук аз се разхождам и минава един господин, интелигентен, учен. Казва: моля, господине, можете ли да ми позволите да вляза да видя пчелите? Казвам: заповядайте. Отварям вратата и той влиза. Разглежда пчелите и после ми държа една лекция. Започна да ми дава наставления. Тия пчели ще ги турите там. 20 години аз съм се занимавал с пчеларство. Казвам: отбелязал съм. При първи случай ще го приложа. Той ни най-малко не ме пита аз какво зная за пчеларството. Той, което каза, за мене беше ценно. Аз от тия работи, които той ми каза, си извадих заключение. Той ми говори за търтиите. Каза, че ги е наблюдавал. Казва: когато много търтии се намират в един кошер, много мед изядат, да се махнат. Аз зная. Той е така при слабите пчели, но при силните пчели търтиите не са опасни. Търтиите са мъжки елемент, който дава енергия на всичките работници и на царицата да снаси яйца. Търтиите са възлюблените на царицата. Тя снася по няколко хиляди яйца благодарение на тях. Ако не са те, тя ще изгуби вдъхновение и няма да носи яйца. Тогава в нея се заражда желание да се дойде до естествен брой. Някои царици започват да снасят само яйца търти. В царицата се заражда желание да има мъже, току ги калъпи и няма работнички. Дойде се до крайност. Та казвам, човек е кошер и вътре в него има царица, има работници, има и търти. Не се старайте да изтрепете вашите търти. Не се стремете да се освободите от вашите погрешки. Не се стремете да се освободите от вашите лоши мисли, които минават. Не се стремете да се освободите от вашите лоши желания, които минават. Вие не ги създадохте. Те са посторонен свят. Че минава някаква местност през вашите очи – нищо. То е факт, който трябва да проучвате. Нещата, които се омазват, ще дойдат хубави работи след той. Вие в живота може да имате много лоши мисли, те да не ви спъват. Може да ви спъне само онова, вашите криви заключения. В една беседа съм казал, че човек може да се спъне от доброто и от злото. Един добър човек може да се спъне, може да се обезсърчи. Един руски цигулар слушал един виртуоз, мисля, че това било в Одеса. Като си отишъл вкъщи, казва: аз не мога да свиря като този цигулар. Обезсърчил се и теглил си куршума. Това е една човешка лудория. Някоя мома не може да вземе някой момък, иска да се отрови. Защо? Ти имаш едно желание, което не се задоволява. Да ви преведа сега, кой е този момък. Ако ти имаш едно съкровенно желание, ако ти не можеш да го постигнеш, ти искаш да се самоубиеш. Ти без това желание ще минеш, то не ти е нужно. Какво ще допринесе един момък на една красива мома? Най-голямото нещастие. Грозният може да е по-добър да й допринесе голямо щастие. Ако е грозен, тя може да бъде сигурна, че другите жени няма да се влюбват в него. И грозната жена е по-сигурна, отколкото красивата. Богатият човек е изложен на повече изкушения. Богатия може да го претрепят някъде, отколкото някой сиромах. Бедния никой не го закача. Казва: остави бедния да си върви. Казвам: законите в природата имат една разумност. Ние някой път роптаем. Има някои неща, против които трябва да роптаем. Те са онези неща, които ние сме създали, човешките работи. Непременно трябва да се освободим от тях. Но онова, което природата ви е дала, не се стремете никога да се освободите от него. Сега по-човешки ви говоря. То е едно благо, то е един материал, то е едно богатство, това, което природата ви е дала. Ако го разбираш, ти ще се ползваш. Казвам, ако вие проучите този закон, ако вие обичате живота, както някои хора го обичат, вие можете да поправите живота. Само с две думи вашето материално положение ще се изгуби. Аз ще ви кажа. Аз съм превеждал този пример. Отива един беден човек, след като ходил по всички врачки и хиромантисти и физиогномисти, след като му връчували на кафе, на ръка, не може да се поправи. Отива при един мъдрец и му казва: дойдох при тебе последен. Ако ти не ми помогнеш, няма да живея в света. Не мога да изтърпявам живота. Мъдрецът му казал: тук в града скоро ще се разболее дъщерята на най-големия богаташ. Всеки ден ще ходиш да питаш как е дъщеря му. Когато кажат, че лекарите са дигнали вече ръка и когато се отчае този банкерин, ти ще идеш при банкерина и ще му кажеш само две думи. Ще оздравее дъщеря ти. Казва: как ще се оправи тази работа? Ти ще кажеш: ще оздравее дъщеря ти. После идеш при него и питаш: дъщеря ти оздравя ли? Той ще каже: оздравя. Оттам нататък всичките ти работи ще тръгнат напред. Казва: как да го разбирам това? Аз да ви го тълкувам не съм длъжен. Но как да го разберете? Този банкерин, той е заинтересован, ще се оправят работите. Казва: много ти благодаря. Каквото каза, стана. Оттам насетне работите ти се оправят. И аз ще ти направя работите ти добре. Ти спаси живота на дъщеря ми и аз ще постъпя по същия начин. На нас мъдрецът казва: не пропущайте този път. Като дойде този случай, кажи: дъщеря ти ще оздравее. Ама кога? Важно е да кажеш тези думи. Ти си в най-трудното положение на живота. Ако в този случай ти не можеш да кажеш, работите ти никога не ще се оправят. Или преведете сега. Ние казваме, че имаме любов към Бог. Наближило е да умираш. Кажи: Господи, от умрели хора ти нямаш нужда. Нека живея и да работя за теб, да живея на земята, да работя, да те обичам. Ние, съвременните хора, трябва да се научим да обичаме Господа. Всичките нещастия проистичат от онзи факт, че ние не обичаме Господа. Аз не говоря за един външен Господ, онзи Господ, който е в нас, който живее в нас, той казва: не прави това. Ти не го слушаш в себе си. Майката не го слуша, приятелят ти не го слуша, слугата, господарят, навсякъде има непослушание. Ако всички ние сме на правия път, ако нашите вярвания от толкова хиляди години не са заблуждения, нека дадат резултат. Според мен е едно верою, което има резултат, то е правото верою. Онова верою, любовта към Бога, когато направим връзка между всички хора, да живеем добре, да се обичаме, да си помагаме, то е вероюто в света. Без разлика на народи. Нека бъдат българи, англичани, но тия народи взаимно да си помагат. Отношението, че един е баща, майка или син, или дъщеря, отношенията между учители и ученици, обмяна трябва да има. Той отношение трябва да работи. Между тях да има една връзка на любов, когато всеки се радва на положението. Слугата да се радва, че е слуга. Твоят господар е много учен човек, той не може без теб. Един като е капелмайстор, не значи, че повече знае от онези, които свирят. Той само обръща листата и маха, а онези, които свирят, повече знаят от него. Благодарение на тях този капелмайстор е капелмайстор. Ако една царица нямаше работници, какво щеше да направи? Тя може да снася хиляди яйца, ако няма кой да топли, да се мътят, да се любят тези яйца, какво щеше да стане? После царицата не да ходи да работи. Тези работници са много учени, те знаят с каква храна да хранят работниците, знаят с каква храна да хранят мъжките пчели, търтиите, след това и знаят как да хранят царицата. Тия работници са толкова умни, те уреждат работите в кошера. Ако си работник, трябва да знаеш, да разбираш живота. Дошъл един човек и те обидил. Направи ти опит, кажи. Аз ти давам 1000 лева за тази дума. Втори път, ако ми кажеш, още ще ти дам. Колко от вас бихте дали 1000 лева за една обидна дума? Това е нова философия на живота. То е, когато Христос проповядваше «Любете враговете». Да любиш врага си, да му даваш по 1000 лева. Този човек ти прави пакост, а ти да го обичаш. Да го обичаш, понеже в този човек има едно божествено начало. Ако ти се отнасяш към божественото начало както трябва, Бог като се събуди в него, той ще ти плати 10-кратно за онази услуга, която си направил. Ти като любиш лошия човек, няма да го любиш за неговата лошовина, но заради онзи, който живее в него. Тебе ще те обичат не заради тебе самия. Ние сме обичани не заради самите нас, ние сме обичани заради онова, което живее в нас, заради онова божественото в нас. Той обича. Дотолкова, с доколкото човек проявява божественото, оттам проистича любовта. Без божественото в света никаква любов не може да има, никакво щастие не може да има, не може да прогресира сърцето на човека. Човек млад не може да бъде. Той винаги ще бъде стар и недоволен от живота. Сега той до известна степен прилича на морализиране. Задайте си въпрос. Дигнете вашия показалец. Какво трябва да върши той? Ако той не е доволен от своето положение, казва: малък съм много, много съм тънък. Какъв трябва да бъде? Трябва да бъде по-дебел. Ако всичките пръсти пожелаят да станат по-големи, човек ще се деформира. Вие в дадения случай бъдете доволни от положението, което имате. Това, което желаете за в бъдеще, ще го имате. Няма желание в света, което да не го постигнете, то е въпрос само на време. Може сега да стане, може утре, може след 10, 15, след 120 години, но ще го имате. Уверявам ви, че на последния ден, когато ще си заминете, това желание ще се изпълни. Представете си, че вие сте били влюбени в един момък. Искате да имате мъж най-красив. Бъдете уверени, че като станете баба на 120 години, като умираш, той ще дойде, ще се засмее, ще те погали, ще те помилва. Ще кажеш: синко, защо не дойде, когато бях млада? Той ще те целуне и сега неговата целувка ще бъде чиста. Ти, ако си дядо на 120 години, младата мума ще дойде на последния ден на твоето заминаване и ще те целуне. Дядото ще каже: дъще, защо не дойде по-рано, когато бях млад, ами идеш сега? Все таки ще дойде. Всичките други работи са израз на нещо велико, дълбоко вътре в човешката душа. Хората не разбират това и са турили неразбрани думи. Да прегърнеш един човек значи, аз го разбирам така. Да го заобиколиш с най-хубавите условия на живота, че той да е радостен и щастлив. Това е любов. Под думата целувка разбирам да му дадеш най-хубавата мисъл, най-хубавите желания, където ходи да чувства, че в него има нещо. Той може да приема и да дава. Теб могат да те целунат 10 пъти по устата, то е емблема. То е право. Аз виждам това. Ще приведа един български пример. Всеки българин, когато нямаше кибрит в селата, имаше една кесия и в нея един кремък, огниво и прахан. Иска да си запали огън в планината, извади кесията, дръпне огнивото по кремъка, запали се праханта, духне и запали се огънят. Ако те целуне някой по твоята уста, ако се запали огънят на любовта и свърши работа, то е целувка. Разбирам това. Някой цъка, цъка, влажен е кремъкът, огнивото и праханта. Когато беше млад, ходеше където искаше. Когато остарееш, ще те погребат, ще те водят дето не искаш. Ако си млад, ще изпълниш волята Божия, ще ходиш където искаш. Ако не вървиш по волята Божия, ще те водят на където не искаш, главата ти ще оголее, ще се охлузи и от тебе нищо няма да остане най-после. Та сега казвам. Да ви оставя мисълта. Когато беше по-млад. Млад е онзи, който е запознат със светлината на любовта. Има един лъч в света. Всяка сутрин, като изгрее слънцето, трябва да знаеш кога е, трябва да станеш рано. Първи лъч на слънцето аз го наричам лъч на любовта. Ако ти 10 пъти можеш да хванеш през годината този лъч, то е достатъчно. Някой път излезеш, облачно е, не можеш да го хванеш. Трябва да търсиш най-хубавия ден, когато слънцето изгрява. Трябва съзнанието ти тогава да бъде будно. Тия хора от окръжаващата среда да не те спъват, да не отвличат вниманието ти. Ти гледаш слънцето, а мислиш за жена си, за децата си. Нищо няма да постигнеш тогава. Ти, за да хванеш този лъч на любовта, трябва сърцето и волята ти да бъдат свободни от всички влияния. Ако хванеш този лъч, то е посрещане на слънцето. Пише един сръбски журналист, че ходили да посрещат слънцето и казва: нищо не са придобили. Прав е човекът. За да придобиеш, то е една наука. То не е така проста работа. Казва: слънце поклонници. Едно време имаше слънце поклонници, но те нищо не допринесаха. Ти можеш да се кланяш колкото искаш. Във времето и пространството Бог е турил един лъч. Ако можеш да хванеш този лъч, ти си посрещнал слънцето. Как ще го намериш? Ще учиш. Как? Ще намериш един професор да те учи. Учителите във всички тайни школи са учили учениците на времето, кога може да хванат този лъч. Те ще прогресират тогава. Трябва да бъдем запознати с природата. Та казвам. Всеки един ученик в една школа, в едно верую, той най-първо трябва да се освободи по възможност от всичките ненужни страдания. Имаш разстроен стомах. Трябва да поправиш стомах. Имаш разстроени дробове. Трябва да поправиш дробовете. Имаш разстроени уши. Трябва да поправиш ушите си. Мозъкът е малко разстроен. Трябва да го поправиш. Той трябва да стане. Поправянето трябва да стане, ако искаш да бъдеш здрав и щастлив. Защото не трябва да бъдем в анормално състояние. Ти трябва да разбираш това, което става в природата. При това ще се учиш да бъдеш търпелив, няма да се дразниш от хората. Кой как дойде, иска да говори дълго време, ти ще кажеш: сега нямам време, много сте говорлив, но още ме извините, имам работа, чиновник съм. Ако не ида на време на работа, ще ме уволнят. След една седмица ще бъда свободен. Той е умен човек, казва, че иска да го слушат. Когато бях млад. Млад човек е онзи, който е готов да услужи на всичките. Млад е онзи човек, който носи всичките страдания, който носи всичките незгоди. Млад е онзи, който се учи, който обича, който не лъже, който не го е страх. Млад е, който работи и изплаща на време всичко. Млад е онзи, който е изправен, а който не е изправен, той е стар човек. Млад човек, според мен, е човек изправен във всичките си положения. Млад човек всеки може да бъде, стига да му знае цаката. Христос казва на Петър: когато беше млад, ти ходеше където искаш, а като остарееш, ще ходиш където не искаш. Казва му Христос: гледай да не остарееш. Понеже ако остарееш, единственото нещо, което ти остава, е погребението. Зато и ви казвам: бъдете млади. Бъдете готови да служите на любовта. Бъдете готови всяка сутрин, всяка една сутрин през годината, поне 2-3 пъти да хванете онзи лъч на любовта. Не го схващайте буквално. Ти като схванеш този лъч, ти ще се обновиш. Този лъч като влезе в тебе, ще влезе и в обкръжаващата среда. Баща ти ще се измени, майка ти ще се измени. Този лъч магически ще подейства. Той е един съзнателен лъч. Сега аз не искам да вярвате в тия работи. Искам да ги опитате и да намерите, че са верни. Да кажете, че е така. Сега ни най-малко не ви задължавам. Можете да кажете: пари, пари. Аз да ви кажа къде има пари. В океана има 10 милиона разтопено злато. Направете една фирма и започнете. 10 милиона злато. Какво голямо количество! Когато беше млад, ходеше където искаше. Аз желая да ходите където искате. Това ви пожелавам. За в бъдеще да бъдете млади. Неделна беседа, държана от учителя на 15 септември 1935 година.